Nowe umiejętności Son Goku. Hej, dzieciaku. Byłem tu pierwszy. Zejdź mi z drogi. Co takiego? Szedłem tędy przed tobą. Wszystko jedno, zejdź stąd. Niby to ty szedłeś tędy pierwszy. Masz znacznie bliżej do brzegu. Co za wkurzające dziecko. Jestem zmuszony zrzucić cię stąd. Pomocy! Sytuacja się odwróciła. Powiedz mi, którędy dojdę do stolicy? Do stolicy? Tak, idę do mojej przyjaciółki Bulmy. Tam. Tamtędy. Tamtędy, tak? Okej, dzięki. Niesamowite to miejsce. Krillan, naprawdę myślisz, że to jest to miasto? Co masz na myśli? Czy Bulma chciałaby mieszkać w takim mieście jak to? Co? Tylko to umiesz mówić? Tędy. Co jest? Co się dzieje? Bo nie widać tu nigdzie takiego domu. Nie może być. Zadzwońmy do Bulmy, że się troszkę spóźnimy. Nie możemy. Zapomniałem wziąć kartę telefoniczną. To niemożliwe, żebyśmy pomylili miasta. Przykro mi. Uważaj! Ty idioto, patrz, gdzie leżysz. W porządku? W porządku? Już dobrze, chłopczyku. Kiedy jesteś w mieście, musisz na siebie uważać. Nie zauważyłeś, że przejeżdżał samochód? Racja, racja. Musisz na siebie uważać, bo mogłeś skończyć jak tamten samochodzik. Zasada poruszania się w mieście brzmi: popatrz najpierw w lewo, potem w prawo. Będziesz wiedział, kiedy nadjeżdża samochód. Rozumiesz? Tak. Okej, dobry chłopiec. Co komu po takiej pomocy? Co? Zaczekaj minutę. Obowiązuje tu limit prędkości. Nie jechałem zbyt szybko, naprawdę. Tak? Nie udawaj niewiniątka. Niby dlaczego ślad hamowania jest taki długi? Przepraszam. Pani policjantko? Tak. Masz jakieś plany na jutro? Jesteśmy tu przejazdem. Wiesz, gdzie to jest? Och, ten okrągły dom. Powiesz mi, kto tam mieszka? Dziewczyna o imieniu Bulma. No nie, co za dziwny zapach. Dlaczego zawsze ja? Ulong, potrzebujesz jeszcze jednego składnika, marchewki. Sama to pokrój. Co? Nic ważnego. Pierwszy gość. Kto to może być? Proszę? Cześć. Ach, witajcie. Wszystkiego najlepszego, Bulma. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Czy boski mistrz już jest? Jeszcze nie. Przyjdzie na 15. Ach, czyli przyszliśmy za wcześnie. Cieszę się, że jesteście. Pomożecie nam? Jestem ocalony. Zastanawiam się, czy czasem nie wybrałem złej drogi. Kurczę. Ej, wy! Czy naprawdę nikt mnie nie podwiezie? Hej! Idę do stolicy. Czy to dobra droga? Co takiego? Gdzie jest stolica? Stolica! Nic nie słyszę. Nie mam dużego wyboru. Cześć, jestem Goku. Miło mi cię poznać. Jesteś nierozważny. Nie możesz przechodzić przez jezdnię w taki sposób. To niebezpieczne. Ja się nie boję. Nic mi się nie stało. Nie wolno, tak nie można. Może tobie nic się nie stało, ale zaskoczyłeś kierowcę samochodu. Ty idioto. Rozumiem. Nie, taka jest zasada ruchu drogowego. Musisz zawsze spojrzeć najpierw w lewo, potem w prawo. Będziesz wiedział, kiedy jedzie samochód. Rozumiesz? Co to jest zasada? A co przed chwilą mówiłam? Więc chcę dojść do stolicy. Co mam zrobić? Aha, ja też idę do stolicy. Serio? Dzień dobry. Pracujesz jako pomoc domowa? Wiem, że głupio wyglądam. Pospieszcie się i wchodźcie. Jestem Suma. Idę do miasta pobawić się z Shinseki. A ty? Ja idę na przyjęcie urodzinowe Bulmy. To bardzo daleko od mojego domu. Popatrz tam. To stolica. A więc to tutaj. Gdzie mieszka twoja przyjaciółka? Właściwie to już nie pamiętam. Kurczę, jesteś niemożliwy. Bądź ostrożny, dobrze? Przepraszam. Shinseki ma mapę miasta w swoim domu. Znajdziemy na niej dom twojej przyjaciółki. Musimy iść tam. Czekaj. Mówiłam ci, że nie wolno biegać po ulicy. A, no tak. To prawda. Powinieneś patrzeć na światła. Patrzeć na światła? Spójrz, możesz przejść, jeśli masz zielone światło. Jeśli jest czerwone, musisz poczekać. Trzeba uważać. Aha, już rozumiem. Nie, nie. Coś nie tak? Wystarczy mieć zielone, tak? Jeśli światło miga, oznacza to, że niedługo będzie czerwone. Trochę kłopotliwe. Może i kłopotliwe, ale wtedy przejdziesz cało na drugą stronę ulicy. Nikt nie chce tyle czekać. Jednak to dla naszego dobra. Rozumiem. Co do diabła robi jeszcze Goku? Suma! Suma! Ciocia! Ach, to siostrzyczka! Nobu! Kiju, wydłuż się! Goku! To niebezpieczne, kiedy przebiega się przez ulicę. Nie widać wtedy, czy jedzie samochód. Bardzo mi przykro, że się spóźniłam. Powiedz mi, jak się nazywasz? Jestem Son Goku. Zapomniałem. Wiesz może, gdzie mieszka Bulma? Bulma? Hej, Goku! Aż tak zgłodniałeś? W porządku, może nie być deseru. Na razie to mi wystarczy. Goku! Coś nie tak? Nie zostawiłeś nawet kawałka. A, właśnie, słuchaj. Dziś spotkałem jedną dziewczynkę. Nauczyła mnie nowych umiejętności. A co mnie to obchodzi? Sam zjadłeś jedzenie ugotowane dla wszystkich. Co wy robicie? Cicho bądź. Wszyscy są głodni. Nikogo nie interesuje, że mam nowe umiejętności. To prawda. Wszyscy są bardziej zainteresowani jedzeniem. To dlatego próbowałem. Zamknij się. Doigrałeś się. Daj nam teraz jeść. Chwila. Przypomnijmy te umiejętności. Okej. 危険な飛び出しやめよピッタリ今日もどこかで事故がある。そいつ必ずセグゼボーイ焦る心を落ち着けて信号守って道を渡る。 Był to film z serii Dragon Ball, wersja polska Nanokarin. Czytał Hubert Chłopicki. www.głoslektora.pl